ka ba at ligaya? Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha, pagkausap ka. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong aking puso. Pangarap ko ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Ikaw kaya ay nais din namang isipin na tayong dalawa ay isa ang damdamin.